तो डर नहीं ओ बेबी मेरी यहाँ कोई टक्कर नहीं मैं नहीं हैरी गैरी न करे हेरा फेरी मुझको ना प्यार जता महंगा पड़ जाएगा तुझको मुझसे ये दिल का लगाना अरे कह दे प्यार है हाँ जी इजहार है निशाने पे लग गया तेरी आंखों ने किया जवार है Let's talk about love.